Això és Musicòpolis, la capital de la música, i al vostre costat en Rafael Corbí, Lana Del Rey, Young and Beautiful. D'aquesta manera, el videoclip l'hem estrenat també a través del nostre espai. La segona cançó que escoltem amb el programa d'avui, com sempre, les novetats en discogràfiques, és un tema de Lady Gaga. Des de l'art pop es diu Applause, Aplaudiment, una composició de la mateixa Lady Gaga enregistrada als Estats Units i que compta amb la col·laboració d'altres artistes com Paul Blair, Dinos Isis, Nick Monson i Marty Bress. Sona d'aquesta manera, doncs, Applause amb Lady Gaga. Benvinguts i benvingudes a la Ràdio Fórmula Musical Musicòpolis. If you wanna party, let me hear you go. Oh. Acabes d'escoltar una bona peça musical, aquest ritme ballable després de Lady Gaga amb Applause, amb Mastic Soul i D-Mall, que ens portava el seu Hands Up, Mans en l'aire. I també una altra de les peces ballables que formen part de les novetats discogràfiques és aquest tema de Evie Grau, que es diu The Love, l'amor. És l'últim, de Katy Perry, es diu Roar. Shake the ground, you help me. te miro. Tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angélica. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano, se oye en la orquesta final. Una bona cançó que ens aporta en Carlos Vives, també una d'aquestes noves peces que ens acompanyen a través de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical de novetats, Bailar Contigo. Després d'aquesta peça sentirem també a Helena amb Hipnòtic, és de fa una mica més de temps, però també la considerem una de les nostres novetats. Listen to how loud my heart is beating just for you, and I don't know what I'm supposed to do. ritmes musicals diferents, amb música eminentment ballable, però ballable de l'actualitat, tot i que això no vol dir, per exemple, que aquest tema que ve a continuació també sigui ballable, és que ho és, i molt, al meu entendre. Vamos pa' la fiesta! Ens ho portaven aquesta cançó, El Septeto Santiaguero, i és una de les cançons que posa punt i final amb aquest segment que us hem portat de Musicòpolis, la capital de la música. Cordura.